चूहे का विवाह एक प्राचीन लोक कथा। एक बार एक चूहा था जो एक पत्नी पाना चाहता था, लेकिन उसे कोई साधारण पत्नी नहीं चाहिए। अगर मैं संसार का सबसे शक्तिशाली प्राणी की बेटी से विवाह नहीं कर सकता, उसने अपने आप से कहा, तो मैं किसी के साथ विवाह नहीं करूंगा। बस संसार के सबसे शक्तिशाली प्राणी की खोज में चूहा घर से निकल पड़ा। वह सूरज के पास गया। आखिर चूहे ने सोचा, सूरज से अधिक शक्तिशाली कौन होगा। जब चूहा सूरज के पास पहुंचा तो उसने कहा, आप संसार में सबसे शक्तिशाली हैं, इसलिए मैं आपकी बेटी के साथ विवाह करना चाहता हूं। अगर मैं आपकी बेटी के साथ विवाह नहीं कर सकता, तो मैं किसी के साथ विवाह नहीं करूंगा। मैं संसार में सबसे शक्तिशाली नहीं हूं, सूरज ने कहा, मेरे से अधिक शक्तिशाली भी कोई है, वह है बादल। बादल, चूहा बोला। हाँ सूरज ने कहा, जब बादल मेरे सामने आ जाते हैं तो मैं धरती को प्रकाशित नहीं कर पाता, तो फिर मैं बादल के पास जाऊंगा, चूहे ने कहा। अपनी बेटी अपने पास रख, और चूहा बादल की खोज में चल पड़ा। जब चूहा बादल के पास पहुंचा तो उसने कहा, आप संसार में सबसे शक्तिशाली हैं, इसलिए मैं आपकी बेटी के साथ विवाह करना चाहता हूं। अगर मैं आपकी बेटी के साथ विवाह नहीं कर सकता, तो मैं किसी के साथ भी विवाह नहीं करूंगा। मैं संसार में सबसे शक्तिशाली नहीं हूं, बादल ने कहा, मेरे से अधिक शक्तिशाली भी कोई है, वह है पवन। पवन, चूहा बोला। हाँ, बादल ने कहा, पवन का एक झोंका भी मुझे दूर उड़ा देता है, फिर मैं पवन के पास जाऊंगा, चूहे ने कहा। अपनी बेटी आप अपने पास रखें, और चूहा पवन की खोज में चल पड़ा। जब चूहा पवन के पास पहुंचा तो उसने कहा, आप संसार में सबसे शक्तिशाली हैं, इसलिए मैं आपकी बेटी के साथ विवाह करना चाहता हूं। अगर मैं आपकी बेटी बेटी के साथ विवाह नहीं कर सकता, तो मैं किसी के साथ भी विवाह नहीं करूंगा। मैं संसार में सबसे शक्तिशाली नहीं, पवन ने कहा, मेरे से अधिक शक्तिशाली भी कोई है, वह मीनार जो तुम वहां देख रहे हो। मीनार, चूहा बोला। हाँ, पवन ने कहा, मैं इतना शक्तिशाली नहीं हूं कि उस मीनार को गिरा दूं, फिर मैं मीनार के पास जाऊंगा, चूहे ने कहा। अपनी बेटी आप अपने पास रखें, और चूहा मीनार की खोज में चल पड़ा। जब चूहा मीनार के पास पहुंचा तो उसने कहा, संसार में सबसे शक्तिशाली प्राणी की खोज में मैंने सब जगह ढूंढ लिया है। मैं सूरज के पास गया था, मैं बादल के पास गया था, मैं पवन के पास गया था, और मैं अब आपके पास आया हूं। क्या आप संसार में सबसे शक्तिशाली हैं? अगर आप हैं, तो मैं आपकी बेटी से विवाह करना चाहता हूं। मैं संसार में सबसे शक्तिशाली नहीं हूं, मीनार ने कहा, मेरे से अधिक शक्तिशाली भी कोई है, और वह है एक छोटा चूहा। एक छोटा चूहा, चूहा बोला। हाँ, मीनार ने कहा, वहां नीचे मेरे पांव के पास वह छोटा चूहा तुम्हें दिखाई दे रहा है, वह वहां एक सुराख खोद रहा है। एक दिन वह सुराख इतना बड़ा हो जाएगा कि मैं यहीं ढहकर गिर जाऊंगा। छोटा चूहा मुझसे अधिक शक्तिशाली है, संसार में वही सबसे शक्तिशाली प्राणी है। संसार में सबसे शक्तिशाली प्राणी, चूहे ने कहा, फिर तो मैं छोटे चूहे के पास जाऊंगा, मैं उसकी बेटी के साथ विवाह करूंगा, और हमारा विवाह संसार में सबसे शानदार विवाह होगा। और उन्होंने वैसा ही किया। सैकड़ों सैकड़ों वर्ष पहले भी यह लोक कथा पढ़ने में मजा आता था, और आज भी इससे पढ़ने में मजा आता है।